trăiască cine l-a pus, sănătate și noroc și ieșiți la joc. Dați-mi un pahar cu vin, în cinstea voastră să închin, sănătate și mulți bani, noroc la mulți ani. Seara să uităm că e scurtă viața, să dansăm și să cântăm până dimineața. Astăzi seara să uităm că e scurtă viața, să dansăm și să cântăm până dimineața. Săltați toți paharul sus, să trăiască cine l-a pus, sănătate și noroc și ieșiți la joc. Dați-mi un pahar cu vin, în cinstea voastră să închin, sănătate și mulți bani, noroc la mulți ani. Fetelor la joc, chiuiți plăcăi, să jucați o geampara ca în sala noi. Ieșiți fetelor la joc, chiuiți plăcăi, să jucați o geampara ca în sala noi. Săltați toți paharul sus, să trăiască cine l-a pus, sănătate și noroc și ieșiți la joc. Dați-mi un pahar cu vin, în cinstea voastră să închin, sănătate și mulți bani, noroc la mulți ani.